رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می کند. وای وای آره مارلین، دارم می بینم، واقعا قشنگه. کورال، وقتی می گفتی می خواهی یه گشت تو اقیانوس بزنی، منظور تمام اقیانوس که نبود، بود؟ آره، یه ماهی میتونه اینجا نفس بکشه. شوهرت به قولش عمل کرد. آره آره عمل کرد. و این کار راحت نبود. چرا؟ چون خیلی از ماهی‌ها چشمشون دنبال اینجاست. بهتر این اعتقاد رو در مورد همه‌شون داشته باشی. حرفت عالی بود. ضمناً همسایه‌های خوبی هم داری. آره خواهر، دیشب رفته بودیم خونه شمسینا، میگفت شوهرش خرجی نمیده. ببینم، مگه تو دوستشون نداری؟ نه نه نه دارم، من واقعا دوستشون دارم مارلین. میدونی من میدونم که مدارس بزرگ و مناظر جذاب خیلی شگفت انگیزن، ولی ما فضای زیادی لازم داریم. کورال عزیزم، ما داریم درباره بچه‌هامون صحبت میکنیم. اونا لیاقتشو دارن. ببین ببین ببین، وقتی بیدار میشن چشماشون رو وا میکنن و میبینن یه لنگ کنار پنجره اتاق خوابشونه. ممکنه بچه‌ها رو بیدار کنی. اوه آره آره آره، حتما. ببین دارن خواب میبینن، باید براشون اسم انتخاب کنیم. میخوای الان برای همشون اسم انتخاب کنیم؟ باشه، اسم این وریا رو میذاریم کورال کوچولو، اسم این وریا رو میذاریم مارلین کوچولو. خیلی خوب، تموم شد. من از نمو خوشم میاد. نمو؟ خب اسم یکیشون هم میذاریم نمو، ولی بهتره بیشترشون مارلین کوچولو باشن. فکرشو بکن، چند روز دیگه پدر و مادر میشیم. آره اگه از من خوششون نیاد چی؟ مارلین. نه جدا، اونا حدوداً 400 تا میشن، بالاخره یکیشون از تو خوشش میاد. چیه؟ روز آشنایمونی یادته؟ نمیخوام یادم بیاد. ولی من یادمه، میدونی؟ ببخشید خانم، میشه لطف کنیم ببینیم لبه من به قلاب گیر کرده یا نه؟ باید بیایی نزدیکتر چون داره میجنبه. برید دنبال کاره. خوشگله. پس بقیه کجا؟ کورال برگرد توی خونه. نه نه نه نه نه، اونا جاشون خوبه، فقط برگرد تو خونه همین الان. نه نه کورال، کورال کورال کورال، کورال کورال، کورال نه نه کورال نه، خدای من اینجا رو، نه ترس، بابا پیشته، بابا مراقبته. قول میدم دیگه اجازه ندم هیچ اتفاقی برات بیفته. نما والت دیزنی تقدیم میکند. محصولی از استودیوی پیکسار. سرپرست گویندگان مهرداد رئیسی. در جستجوی نما. پنج دقیقه دیگه سب کاله میرم مدرسه. تو نه، من. پاشو دیگه. خیلی خوبه، پا شدم، پا شدم. می‌ذاری یه چوب بزنی. وقت مدرسه دیر میشه، داره دیر رفت. نمو. نمو، حرکت نکن، همونجا بمون. خیلی خوب، من کمکت میکنم. خیلی خوب. تولید که نشده ها، جایی درد میکنه؟ نه. شاید هنوز گرمی متوجه نمیشی. ببینم بالا درد میکنه. کمر چی؟ نه. شکمت. نه. ببینم من چند خط دارم. خوبم. جواب سوال منو بده. ست. نه، دیدی یه تولید شده خطای من. یکی، دو تا و سه تا. سو چکم. ببینم. بالای شانست چطوره؟ خوبه. بزن قدش. ببینم، مطمئنی که امسال میخوای بری مدرسه؟ اگه نبی هم مشکلی نیست، 5-6 سال دیگه میتونی سرس کنی. پدر وقت مدرسه. خیلی خوب، مسواک زدی؟ آو. میخوای این شقایق تو رو به دام بندازه؟ نه. شروع کن. نه، خفم شد. کجا میری؟ سب کن ببینم، هنوز موقع مدرسه نیست. بگرد اینجا خیلی خوب، چه عالی. اولین روز مدرسه است جانم. داریم حاضر میشیم که علم یاد بگیریم. اولین چیزی که در اقیانوس باید یاد بگیریم چیه؟ جای امنی نیست. آفرین به تو پسر. اول باید ببینیم همه جا ساکته یا نه. میریم بیرون و برمیگردیم. بعد میریم بیرون و برمیگردیم. یه بار دیگه میریم بیرون و داخل. و بعضی مواقع میشه 4 بار این کارو کرد. خیلی خوب، بجنب پسر. شاید یه دفعه تو مدرسه کوسه دیدم. خدا نکنه پسرم. خودت حالا کوسه دیدی؟ دلم نمیخواد یکی از اونا رو ببینم. لاک پشتای دریایی چقدر آب میکنن؟ نمیدونم. میدونی چیه پدر؟ سندی پلنکون همسایمون میگه لاک پشتای دریایی حدود 100 سال عمر میکنن. اگه یه بار یه لاک پشت دیدم حتما ازش میپرسم. البته بعد از اینکه با یه کوسه خوب حرف زدم. صبر کن، صبر کن، بذار رد بشم. باله منو بگیر، باله منو بگیر. پدر، تو که نمیخوای مثل اون دفعه توی باغ و شلوغ بازی دریایی میخوای؟ تنبل باید ادب میشد. نمیدونم آخرش چی میشه. بعد از مدرسه میام دنبالتون. برش من، بگیرش. بیا، بیبریم اونجا. ببخشید. هی، معلمشون میاد همینجا؟ ببین چه کسی اومده اینجا. بله، میدونم یکم عجیبه. مارتین، درسته؟ مارلین. مارتین، بیل. هی، تو این دقلت ماهی هستی؟ تو با مزه اینه، یه جوک برامون بگو یلا. آره، آره، خیلی خوب بگی جوک برامون. خب این دقیقا یه سوء تفاهمه. دقلت ماهی ها از بقیه با مزه تر نیستن. نازه کنیه. آره، یه کنی بکن. خیلی خوب، یه جوک بلدم. اون الان جوک میگه. یه جانور نرمتن هست میدونین و توی دریا راه میره. نه، راه نمیره. تلو تلو میخوره. راستش نرمتنا حرکت نمیکنن. اون یه جاییه و خیار دریایی، خب اونا با هم قاطی کردم. یه نرمتن و یه خیار دریایی، هیچ کدومشون راه نمیرن. میتونین پس فراموش کنین که راه میرن. شلدون، زود از حیات آقای جانسون برو بیرون. حیات من برید بیرون. آجا کجایی شما؟ کجایی اگه روی سرنج بازی کنی واقعا که خطر پسن. حالا دیدی گفتم؟ پدر، مگه من چیکار کردم؟ مهربون باشید، روز اول مدرسه است. از روز اول همینطوری بوده، ما بهش میگیم باله شانس. پدر، این شاخک رو ببینی، از همه این شاخک ها کوتاه‌تره، ولی دیده نمیشه، مخصوصا وقتی اینطوریش میکنه. به نظر من باله خیلی خوشگله. ببین خیال رفی. من میکنم شنا شنا، چون میبشد شادی بر ما. بهتره همینجا بمونیم، یاد میگیریم ما درسای تازه، چون توی دریا فرمان درازه. او خدای من، چی شد؟ شاگردام کجا رفتن؟ اونجایی بیاییم بالا، بیاییم بالا. مکتشف ها، مکتشف های علمی. خیلی شاعرانه از وقتی یادم به تجربیاتش فکر میکنه. او سلام، این کیه؟ میدونی نمو؟ همه یه مکتشف ها باید به سوال های علمی جواب بدن. باشه. تو چه خونه ای زندگی میکنی؟ توی شقا. باشه باشه، خود تو ازید نکن. خیلی خوش اومدید مکتشف ها. فقط میدونی اونی که از بالاش کوچیک‌تر از اونیه کیه؟ تو شنا کردن مشکل داره، یه دفعه 10 دقیقه بهش استراحت بدیم بهتره. وقتشه که بری. نگران نباش، ما مثل گروه با همیم. خیلی خوب بچه ها، چشمتون به جلو و یادتون باشه که تمام سلولای عصبیمون در اختیارمونه. با تو هم جیمی حرف گوش کن. چشمتون به جلو. خدا حافظ. خداحافظ نما. خداحافظ پدر. خداحافظ پسرم. مواظب باش. هی واسه دفعه اول کارت عالی بود. ما که نمیتونیم تا ابد کنارشون باشیم. میتونیم؟ حق داره. منم تو سراشیبی همیشه مشکل داشتم که بزرگ شدن. چی گفتین؟ شما به من گفتین سراشیبی؟ شما دیوونه این چرا زودتر به من نگفتین؟ پسرم نمیتونه با اون بالاهای کوچیکش اونجا شنا بکنه. هی مارتین آروم باش. من نگو آروم باشم. کوتوله. کوتوله؟ دلقق ما یه دیگه چیکار میشه کرد؟ آنیم یاد بگیریم ما درسای تازه چون دیگه دریا و رمز و رازه چیزای جالب اینجا زیاده بچه هایی چی نشه بیاده اسفنجشونه در خزستان و بند با خربوز و یه سری ماهی مثل ما یالا بچه ها خیلی خوب خوب گوش کنید بچه ها غذه های دریایی با چه عشق و صفایی غذاشون ها میخورن پیش بابایی خیلی خوب پیادشین بسیار خوب کوچولوها میتونیم بریم بگردین فقط دور نشین هاو استرومانتیک سیان باکتری این ذره کوچیک یک اکوسیستم کامل و شامل میشه یک عالم ذرات پروتئین اینجا جنگن خیلی جالبه بچه ها نگاه کنید خیلی خوب حالا همه گی با هم بخونیم اسفندشون در خزستان و بند پا هی بچه ها بایستیم محشر پسر حضیات هم نکن من میدونم اون چیه ساندی پلنکتون یکیشونو دیده میگه اسمش باشگر خیلی بزرگه منو نگاه کنین میخوام برم کنار اون باشگر ببینید اچه اگه راست میگی شما هم بیای بایسا منم اومدم ما بچه رو بایزاری بیا دیگه بزر پدرم گفته که کار خطرناکیه نه نه پدرم تو داشتی وارد آبهای آزاد میشدی نه پدر من خیلی خوبه که من اینجا هستم اگه من نیومده بودم تو درم مرده بود نه نمیترسم این ربطی به شما نداره بچه ها برید دعا کنید که به والدینتون نمیگم تو هنوز نمیتونی خوب شنا کنی نه من میتونم خوب شنا کنم پدر نه نمیتونی تو نباید میومدی اینجا حق با من بود هنوز خیلی زوده تو بعد یکی دو سال دیگه میومدی مدرسه نه تو از اقیانوس میترسی تو هنوز خیلی بچه تو نمیتونی تا موقعش نشده برگردی تو فکر میکنی که میتونی این کارا رو بکنی اما نمیتونی دوست ندارم چی نمیشدید؟ جمع شدید اینجا بچه ها؟ نبخشید کاری از دست من برمیاد مشکلی بی شما نمیدونید من یه دانشم من نمیخواستم مزاحم شما بشم راستش اون شناگر خوب نیست و الان یه خورده زوده که تنهایی میاد اینجا مطمئن بشید تا وقتی با منه در امانه مطمئنن همینطوره ولی تعداد بچه های کلاس خیلی زیاده و اگه مواظب نباشین ممکنه گم بشه نمیگم مواظب نیستین مواظب هستین خدای من نمو در رجعی خارج میشه نمو معلوم هست داری چه کار میکنی؟ اونجا گیر میافتی باید تا گیره یه مایه دیگه نیفتاری بگیرمت برگرد اینجا گفتم زود برگرد اینجا بسه اگه یه قدم دیگه برداری مرد جرعتشو نداری اگه تو به اون قایق دست بزنی گوش میدی نما بالتو به قایق نزن نما اون دستم همین الان برگرد اینجا نما خوبه تو درد سر بزرگی افتادی مرد جوون میشنوی یه درد سر بزرگ درد سر پدر کمکم کن پدر کمکم کن نما کمکم کن آیا چشم جایی رو نمیبینه داخ آی کجایی کجا رفتی آی لیما لیما لیما لیما نمو نه نه نه رو نه رو خواهش میکنم نمو نمو نمو نمو نه نمو نمو نه نه خواهش میکنم نه نمو نه نه نمو نمو نمو هی هی هی شما ها کسی اینجا یه قایق ندیده؟ خواهش میکنم یه قایق سفید، یه قایق سفید. اونا پسرمو بردن، پسرمو بردن، کمک کنین، خواهش میکنم. متاسفم متاسفم آقا، من شما رو ندیدم. حالتون رفت خوبه آقا؟ مثل اینکه چیزی نشده. من دنبال قایق سفید میگردم، قایق سفید بعد دنبالش. قایق سفید، قایق؟ هی من دیدمش. دیدیش؟ آره آره، همین دوره برا بود. خب سفید بود. سلام، من دوریم. کجا؟ کدوم طرف؟ این طرف، این طرف رفت. دمانم بیار. خیلی خوب، خیلی خوب، ممنونم. خیلی ممنون، ممنون، خیلی ممنون. قابلی نداشت. صاف کن. چی؟ صاف کن. ببینم کارو زندگی نداری دنبال من را افتادی؟ آقای روز من رزه کافی جایشانو کردن برات نداره؟ هان هان مشکل داری؟ هان هان چی؟ چرا اینقدر منو تعقیب میکنی؟ فکر کردی من ترسیدم؟ خوبه دیگه دنبال من اگه خوب؟ پیش معلوم هست چی داری میگی؟ تو میخواستی مسیر قایقو نشون بدی؟ قایق؟ هی آره، من یه قایق دیدم، همین دورو برا بود، این طرفی رفت، این طرفی رفت، دنبالم بیا. هی سب کن ببینم، سب کن، اینجا چه خبره؟ تو همین الان مسیر قایقو نشونم دادی؟ من گفتم اگر این شوخی اصلا خنده دار نیست، منم بلدم شوخی کنم، فهمیدی؟ من دلقک ماییم. نه من اصلا شوخی نمی کنم، باور کن. آخه آخه حافظه من کوتاه مدته. حافظه کوتاه مدت؟ باورم نمیشه. باور کن، همه خانوادم همین جوری هن. لاغل من اینطور فکر میکنم. اونا الان کجا؟ کمک میخوای؟ تو واقعا مشکل داری، راستش داری وقتمو هدر میدی. باید پسرمو پیدا کنم. سلام. سلام، اسم من بروسه. خب درکتون میکنم، نباید به کوسا اطمینان کرد، درسته؟ خب کوچولوهای خوشمزهی مثل شما اینجا چی کار میکنن؟ هیچی، ما هیچ کار نمی کنیم، هیچ جایی نیومدیم. آله، ببینم شما دوستای کوچولو دوست دارین با من بیه گرنه همایی بیان؟ یعنی یه مهمونی؟ آره، درسته، همون مهمونی. خب، حالا چی میگی؟ من عاشق مهمونیم، باید جالب باشه؟ مهمونی ها جالب و خوب هستن، ولی ما نمیتونیم این کار رو. بسه دیگه، بیاین بریم. همینو کم داشتیم. هی نگاه کن چقدر بادکنک، اینجا واقعا مهمونیه. اینجور هم که فکر میکنه نیست، مطمئنم خوشتون نمیاد اگه یکی از اینا منفجر بشه. آنکور جان تو این برو بازم بلاخره اومد مهمون داریم، خیلی وقت منتظریم. اکن داشت بیا بلا بیا بیا بسیار خوب، جلسه را رسمی اعلام میکنم. تعهداتمون رو تکرار میکنیم. من یک کوسه مهربان، من یک ماشین غذاخوری، اگر بخوام این تصور رو عوض کنم، اول باید ماهی ها یک دوست غذا به غیر از دلفین های بد. دلفین ها آره اونا فکر میکنن خیلی باحالن. نه نگاه کنی من یه دلفین برندر میخوام براتون تنکر بزنم. بسیار خوب، جلسه امروز مرحله پنجم، یک ماهی با مانند دوست انتخاب کنیم. ما یکی داریم اینا. هی سلام. سلام. من فکر میکنم دوست تبقیم کردم. خوردمش. خیلی خوب چام، تو میتونی با یکی از دوستای من دوست بشی. ممنونم بروز، خیلی خوب دوست من بیا بغل بابا. خیلی خوب، سوگند رو شروع میکنیم. اسم من بروزه. سلام بروز. از آخرین باری که ماهی گرفتم سه هفته میگذره. قسم میخورم که فقط سوپ سبزیجات بخورم. خدا حفظت کنه. آمین. نفر بعد کیه؟ من بیا. بله ماهی آبیه کوچولو. قاسم آبی. سلام، من دوریم. سلام دوری. و خب فکر نکنم تا حالا ماهی خورده باشم. این باور نکردنیه. خب دیگه پس مسئولیتی ندارم. خیلی خوب دیگه. تو چی رفتید؟ من خیلی پشت تریم. من مشکلی ندارم. دروغ گو دشمنه. خدا خیلی خوب. سلام، اسم من مارلینه، من یه دلغک ماهیم. دلغک برمون یه جک میگی؟ دقیقا یکی بلدم که خیلی قشنگه. بگو. یه نمتنه دریایی بود که روی خیارهای دریایی میرفت. البته خیارهای دریایی حرف نمیزنن، ولی توی جوک همه چیز حرف میزنه. بعد خیار دریایی به نمتن گفت: نمو نیگه چیه؟ حتما یه جور سبزی خوردنه. نه نه نه، اون پسرمه. قفاسا اونو با خودشون بردن. ماهی بیچاره. آدم ها فکر میکنن صاحب همه چی هست. امریکایی ها اینجوری هست. پدری به دنبال پسرش میگرده. هی این علامتو یعنی چی؟ من هیچ وقت پدرم رو ندیدم. ای بابا نکن عزیزم، که از اینا سر در نمیارم. باید یه ماهی پیدا کنیم که بتونی اینا رو بخونه. ها فهمیدم کسته. ها نه داری بچه ها مال منه، بدش به من. واقعا خیلی مرکم زدی، دردم گرفت. ببین خانومن باره توالت خوب. خیلی خوبه. جلسه بگیر. راه فراری نیست، باید راه فراری وجود داشته باشه. کیه در میزنه؟ کمکم کنی، راهی پیدا بکنیم. ببخشید بعدن بیاین، ما میخوایم الان در بریم. باید یه راهی باشه، باید یه راهی وجود داشته باشه. اینجا نوشته راه فر نمیدونم یعنی چی. خنده داره، اینه کرامه فراره. بیا بریم. بروس وارد میشود. صف کن، ببینم تو خوندن بلدی. من خوندم بلدم. آره من بلدم بخونم. این بروش جانه مادرت بخیال شد. هزین دارم. بیا دوبارم بیا. زود بیا. آخه این در قفله. ای بابا چطی کرده؟ نه ترسید، اون منظوری نداره. اون یتیمه، شرمنده. من اون ماسکو میخوام. تو ماسکو میخوای؟ باشه. دایی برش داشت کن. چی کار کردی؟ آنه بروز چیه؟ فرار کنیم. بچه ها مهمونی تموم شد. بی فرهنگ. پدر آه باربارو میشه پرونده این مریض رو برام بیاری؟ یه خوردم پنبه لازم داره. بله دکتر. سلام کوچولوی من. خوشگل نه؟ میدونی آقای بلک، دیدم که توی اقیانوس زندگیش در خطره، بنابراین آوردمش با خودم اینجا. خوب نکه این اثر کرد؟ هنوز نه. دارم میمیرم. حبابم اون عاشق حباب. آروم باش رفیق، اصلا جای نگرانی نیست. خیلی ترسیده، میخوام برم خونه. میدونیم پدرم کجاست؟ عزیزم پدرت حتما برگشته مغازه ماهیا. مغازه؟ آره مثلا من مال مغازه بابم. حیوانات بزرگ میلودر ایبل. خب تو از کجا اومدی؟ من از اقیانوس اومدم. اقیانوس؟ اقیانوس؟ وای تو هنوز پک نشدی. جک تمیزش کن. اقیانوسیه. وی قربان پایان. بس گفتی اقیانوس چه شکلیه؟ بزرگ و آبی. میدونستم اگه چیزی لازم داشتی از خاله دب بخوا، یعنی من. و اگه من نبودم از خواهرم بخوا. فلو سلام چطوری؟ درفای خواهرم گوش نده، اون خاله. یه نفر زنده اومد. نشنیدم دوست خوب. بچه ها میگم یه نفر زنده داره میاد. پسر پسر چی کار داره میکنه؟ من از اون آقای دندون پزش خیلی میترسم بچه ها، خیلی. اما رو گیره نست رو از چی استفاده میکنه؟ درل لغزنده، اون عاشق درل لغزنده است. او من هیچی نمیبینم. فلا اصلا نهت نمیکنه. این تکنیک شیبه داره از شوهان هدسترام استفاده میکنه. اون هدسترام نیست، کافلکسه. این یه بخش گریه آوره، معلومه که هدسترامه. هدسترام خود خود من یکی کمار کنم. میرم بادشو خالی کنم. خیلی خوب نهانه تو بشور. دهن آدم واقعا تنفر آوره. سلام نایچه. چی جان چی جان داره عصب کشی میکنه؟ عصب کشی؟ با چی این کار میکنه؟ دلل لخصم میدونیم عاشق دلل. امیدوارم آخر کار هیچی اضافه نگمه. سلام اون یه تازه باره داره. آره دکتر از زیر آب آوردش. یه قریبه از راه دور. ببخشی ترسوندم. تو باید شنا کنی، ما باید غذا بخوریم دیگه. نه اونا مایه تو نیستم، مایه مایه دماغ درست. خب شکست. این دارلاس نومه، این هفته میره تو 8 سال. یک رفیق کوچولو، حالا به دوست جدیدت سلام کن. باشه سلام. جمعه میاد اینجا که تو رو ببره، تو هدیه اونی. این یه رازه ها باشه. خب آقای بلک، من میرم تا اون آماده بشه یکی رو ببینم. سلام برسون. اوه دارلاس. چی؟ مگه اون چیه؟ اون دوست داری ماهیه رو بکنه تو کیسه. اوه اون یه جنایتکاره. اونه دیگه بازالش بود. از بس که تکونش داد بیچاره مرد. خسته نباشید. اخی چشم باشد. اونه یه قاتل ماهیه. من نمیتونم با اون دختر برم، باید برگردم پیش پدرم. یا پدر کمکم کن. پدر کسی بهش دست نزنه. برید کنار. میتونی کمکم کنی؟ نه خودت رفتی اونجا، خودت هم باید بیای بیرون. اما گیل میخوام خودش این کارو بکنه. آروم باش و سعی کن باله ها و دومتو تکون بدی. نه نمیتونم، من باله های بدی دارم. به من نگاه کن. سعی کن از فکرت استفاده کنی. عالی بود. خیلی عالی بود. اهل اقیانوسه، درست مثل تو گیل. آره راستشو بخوای کاراشم شبیه توه. درست نمیگم رفیق؟ فکر کنم امشب یه پذیرایی حسابی از اون بچه بکنی. کوچولو تو اسمت چیه؟ نیمو. من نیمو. نیمو میخوای اونو بخوری؟ مراقب باباش با. یه میمون پولمو گرفته. اینجا اینجا چه نوشته بود؟ باشه باشه بیدار شو، باشه زود باش، باشه باید از اینجا بریم، زود باش، زود باش، بیدار شو. کسرم آقایی میخورن. خیلی خوب چه خاکی. ماسک، ماسک کجاست؟ نه نه، ماسکو بگیر، ماسکو بگیرش، ماسکو بگیر. درود درود درود، یهو رفتش پایین. آره آره، هی چی کار میکنی؟ رفت ماسک از دست، پرتش کردی؟ تو پرتش کردی؟ اون تنها شانس من برای پیدا کردن پسرم بود. هی آقای گرامپی گری، وقتی زندگی بر وفق مراد نیست چیکار کنیم؟ نمیخوام بدونم. شنا شنا شنا میکنیم، شنا شنا شنا میکنیم، چیکار میکنیم؟ شنا میکنیم، شنا میکنیم، شنا میکنیم، شنا میکنیم، شنا شنا دارم اوپرا خوبونه تو تحمل میکنم، شنا میکنیم، شنا میکنیم. رفت. ببخشید دوری، چیزی داری میبینی یا نه؟ من بودم. کیه؟ کی میتونه باشه اینجا غیر از من؟ تو وجدان منی؟ آره آره، من وجدان تو هستم. خیلی وقت با هم دیگه حرف نزدیم. چطوری؟ بد نیستم. جدی خوبه. حالا دوری، میخوام بهم بگی چیزی میبینی یا نه؟ دارم یه نور میبینم. آره اونجاست. هی وجدان، من مردم؟ نه منم دارم میبینمش. این چیه؟ خیلی قشنگه. من احساس شادی میکنم. میخوام بهش دست بزنم. هی کجا رفتی؟ برگرد، برگرد. الان میام میگیرم. الان میگیریم. الان میام میگیرم. الان میگیریم. الان میام میگیرم. الان میگیریم. میگیریم. چه خبره بعد؟ من که چیزی نمیبینم. بیا دوشو بخونی. بیا هی یه باز. ببخشید میشه یه خورده بیای جلوتر؟ من نون لازم دارم. آلی همونجا بمون. دوشو بخونی زود. باشه باشه آقای رئیس. پیشر شر پیشر پیشر خط اول پیشر من. خیلی خوبه. خط دوم پلاک 42 نور لطفا. خیابان والا والا خط دوم پلاک 42 خیابان والا بای سیدنی. سود باش، کلمه های آخره. سود باش بخونش. سود باش بای سیدنیه. هی من مردم، من مردم. آره من مردم، من مردم. تموم شد، تموم شد. آره آره، امشب شام نداری؟ امشب شام نداری؟ شام نداری؟ نه نه، امشب تو دیگه شام نداری؟ تو رژیم داری؟ اون علامت های روی ماسک چی بودن ها؟ پیشر من پلاک، آه یادمه چی بود؟ اکثرا همه چیز یادم میره ولی اینو یادمه. سب کن اونجا کجاست؟ نمیدونم ولی چه اهمیتی داره، من یادم این شرمن پلاک 42 خیابان بالابای سیدنی. Nemo. سمانه بده کن، دنبالم بیا. گفتم دنبالم بیا. خودت رو معرفی کن. نیمو برادر باد کنکی، ادامه بدید. نیمو تازه وارد سفید و نارنجی، تو هم اکنون به این کوه فراخوانده شدی، به قله واناوکالوگی، تا به گروه برادران ما به پیوندی. میخوای عضو ما بشی؟ جدی؟ البته تو باید بتونی از حلقه آتشمون عبور کنی. حلقه آتش، یلا حلقه آتش رو روشن کن. حلقه آتش، حلقه آتش. مطمئنی این کار درسته؟ اون هنوز یه بچه هست. از حالا به بعد دیگه ملقب میشی به تومه کوسه. خوش اومدی تومه کوسه. تومه کوسه کنید دیگه. تومه کوسه. خیلی خوب، تومه کوسه دیگه با ما. موافقیم، ما نمیتونیم بذاریمون بمیره. درلا تا 5 روز دیگه میاد، همگی باید دست به کار بشه. ما کمکش میکنیم که از اینجا بره بیرون، یعنی باید کاری بکنیم که بتونه فرار کنه. فرار؟ جدی؟ همه فرار میکنیم. گیل تو رو خدا دیگه نقشی فرار نکن. ببخشید گیل، ولی نقشهات به درد نمیخوره. این دفعه دیگه باید چیکار کنیم؟ این دفعه ما نمو رو داریم. من؟ اون فیلتر رو میبینی؟ آره. خب ببین کوچولو، تو تنها کسی هستی که میتونی از اون عبور بکنی و کاری که انجام میدی اینه. تو از این سنگا برمیداری، میذاری لای اون چرخنده تا از کار بیفته، و وقتی این کارو کردی این آکواریوم کثیف و کثیف‌تر میشه. اون وقت دندون پزشک مجبور میشه اینجا رو تمیز بکنه. بعدش اون ما رو توی کیسه‌های جداگونه‌ای میذاره. اون وقت ما کیسه رو هل میدیم به سمت پنجره و میپریم روی سایبون. بعد علف‌های کنار خیابون عبور از خیابون، آخر سر هم لنگرگاه. خب نقشمون اینه. کی موافقه؟ من! آره. دیوونه شدی؟ یه وقت ناراحت نشی کوچولو، ولی تو شناگر خوبی نیستی. او نه، من مطمئنم که اون میتونه. خب تومه کوسه، نظر خودت چیه؟ من موافقم. من میرم به پیشرمن پلاک 42 خیابان بالابای سیدنی. تو کجا؟ من میرم پیشرمن پلاک 42. تو میخوای بری؟ اگه از من بپرسی. سلام سلام رفقا، ببخشید لان یه سوال داشتم، میخواستم یه راه دریایی نشونم. پلاک 42. صاف کنین میشه بگین چجوری میشه سیدنی رو؟ میخوام باهاتون صحبت کنم رفقا، بیاین اینجا. یه سوال کوچیک میخواستم بدونم. میخواستم بدونم سیدنی از کدوم طرف میره؟ ای بازم رفتن. چند بار بهت بگم من دارم میرم خیابان سیرنی؟ چند بار با گوش کن گوش. من فکر میکنم بهتر باشه بهتر باشه از اینجا به بعد خودم برم، میدونی، به تنهایی. خب منظورم تنها بدونه یعنی نه اینکه بدونه تو، ولی نمیخوام که تو با من بیای. من نمیخواستم ناراحتت بکنم دوری. میخوای که من برم؟ نه میدونی در واقع آره، من دیگه نمیتونم بیشتر از این تأخیر بکنم و تو باعث تأخیر من میشی. و بعضی مواقع این چیزا خوبه، اما خیلی از مایا اینجوریان. مایی وقت تلف کن. یعنی تو از من خوشت نمیاد؟ ازت خوشم میاد، به خاطر اینکه ازت خوشم میاد نمیخوام با تو باشم. این یه احساس پیچیده است. گریه نکن، من دوست دارم. هی تو خانم، این یارو مزاحمتون شده؟ یادم نمیاد مزاحم شدی؟ نه من فقط هی شما ها میدونین من چی جوری. هی رفیق، ما داریم با اون خانم حرف میزنیم نه تو. هی دوست داری آزار بدی؟ بچه ها حالا وقتشه. ای گفتی ما چی هستیم؟ یکی از اینا رو دیدم. من یه ماهی هم ماهی دماغ اینه ور. سب کنید اره ماهی. هی بسر ایدالغک بذار خانوم عطس بزنه. حالا اینو سیر کن. سب کنید نوچه زبونمه. وقت تموم شد. با یه عالمه پا توی اقیانوس زندگی می‌کنم. هش پا. درسته. یه کشتی پرز قصه پرز ماجرا. اون عالی هستن. یکی به من کمک کنه. تو نخونه یکی من کمک کنه. یکی من کمک کنه. من شوخی نمی کنم. منم شوخی نمی کنم. منو. او نه. هی برگرد. هی چی شده؟ اونا دارن شکلک های خنده دار در میارن در حالی که من مایل ها از خونم دورم با یه ماهی که اسمش هم یادش نیست. واقعا خسته کننده است. در زم پسرم گم شده. پسرت چی گفت؟ نمو. ولی مهم نیست چون هیچ کدوم از مایای نقلنوس به داد من نمیرسن. الان کمکت میکنم. یکم صبر کن. هی بچه ها عذیتت کردم. اون ماهی خوبیه، پسرش فابیو رو گم کرده. شما هم میدونین پیشرمن پلاک 42 خیابان بالابای سیدنی کجاست؟ ها؟ سیدنی معلومه. تد خودمون چند تا فامیل تو سیدنی داره. من اینا تد. اوکی. اونا میدونن سیدنی کجاست. ما چجوری باید بریم اونجا؟ عرضم به حضور انور آبجی خودم، اونجا شرق استرالیا. شما باید این راهو دنبال کنین. جای بسیار بزرگیه. تقریبا این طرف. این طرفی باز برین. بس ببینم چه قاب باز برین. حدود 3 کیلومتر. شما چی فکر می‌کنی بچه‌ها؟ اینجوری میرسن به سیدنی؟ عالیه. دوری عزیزم فقط عالی بود. خواهش میکنم کاری نکردم. ممنون رفقا. ممنون. خواهش میکنم فقط یاد باشی زیاد جلیز بلیز نکنی رفیق. اوه اذیتش نکنین. بچه ها خدافظ. هی آبی صبر کن، وقتی به این تونل رسیدی نه داخلش عبور کنی نه از بالاش. از داخلش نه از بالاش. یادم میمونه. هی رفیق صبر کن کجا میری؟ صبر کن. هم میخوام یه چیزی بهت بگم. چه گودالی. سلام. خب بریم. نه کجا میری؟ اینجا گودال خطرناکی، بهتر از روی اینجا بریم. ولی اون ماهیا به هم گفتن که از داخلش عبور کنیم نه از بالاش. آره همینو گفتن. داری به چی نگاه میکنی؟ همه جای این گودال بوی مرگ میده. ولی من واقعا فکر میکنم باید از توی گودال بریم. نه منم واقعا میگم که از بالای گودال میریم. به من اعتماد کن. به تو؟ آره دوستا همین کارو میکنن. ببین یه چیزی داره برق میزنه. کجا؟ از گوش من که زود باش میرین دنبالش. پسر اینجا چقدر ساکته. دقیقا اونجاست. اونجا رو ببین، همونجاست. ما باید سریع تر بریم اونجا به اون سفیدی های مارپیچ. هی کوچولو. اون وقت تو میخواستی از تو گودال بری. من بهش میگم لغزونک و اون مال منه. اون لغزونک منه. بیا اینجا لغزونک. بیا کوچولو موچولو. دوری اون عروس دریاییه. لغزونک بد. برو کنار ببینم. بذار ببینم. بهش دست نزن. دست نمیزنم، فقط میخوام ببینم. هی از کجا فهمیدی نیش زده؟ آره نیش زده. من توی شقای زندگی میکنم و با اینجوری که زندگی ها آشنا. خیلی خوب. به نظر بد نمیاد. خیلی خوب تو خوب میشی. اما خب حالا ما میدونیم که دیگه نباید به اونها دست بزنیم. خدا رو شکر این دفعه خطر رفع شد. بگو نخور. آه حالا چی کار کنیم؟ خیلی بد شد. هی اینو ببین داین دوین داین کار نکن. تو نمیتونی منو بگیم نیشت میزنن میافتی میمیری. نیش نمیزنن سرشون نیشت نمیزنن. اینه سر خیلی خوبه. به من گوش بده، یه پیشنهاد خوب، یه بازی. یه بازی؟ بله بازی. من عاشق بازیم. بازی اینه، هر کی زودتر بتونه از روی عروس دقیقه بپره برنده است. خیلی خوب. باشه. نمیتونی به شاخکاشون دست بزنی، فقط به سرشون. خیلی خوب، به شاخکا دست نمیزنه. نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ما موفق میشیم، فقط کافیه حواسمون رو جمع کنیم. هی تو باختی. فکر نکنم. هی کن پیره من، تو واسه این کارا خیلی پیر شدی. داری تو گرسنته؟ چی؟ گرسنه؟ آره، آخه قراره با بابای پشت سر منو بخوری. سمتشم دلغش مایی برنده شد. یوهو جانمی. دوری؟ آه نه دوری دوری کجایی؟ دوری دوری دوری دوری دوری. من خیلی بی ارزم. نه کارت عالی بود، تو بردی، ولی باید بیدار بمونی. پیشر من کجا زندگی میکنه؟ پیشر من خیابان بالا بیدار بمون، بیدار بمون، بیدار بمون، بیدار. بیدار خیابان بالا امان بیدار. دلت برای پدرت تنگ شده درسته؟ آره. تو خیلی خوش شانسی که یه نفر اون بیرون دنبالت میگرده. اون دنبالم نمیگرده، اون از اقیانوس میترسه. ستاره هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چهار تا فنجون قهوه خورد، فکر کنم وقتشه. حواستو خوب جمع کن. بار اول که فرار کردم افتادم رو وسایل دندون پزشکی، میخواستم برم تو کاسه تخلیه آب. کاسه؟ تمام مجراها به اقیانوس میرسن کوچولو. واه چند بار تلاش کردی فرار کنی؟ حسابش از دستم در رفته. ماهی ها نباید توی آکواریوم باشن. تو هم همینطور کوچولو. بچه ها حالا وقتشه، روزنامه‌شو برداشت رفت، ما فقط 4 دقیقه وقت داریم. وقت باشه تو مایه گوسفندی. تو میتونی کوچولو. خیلی خوب، باید سریع باشیم. وقتی رفتی داخل برو ته جعبه و از اونجا به بعد خودم بهت میگم. باشه. اونجا پر از خزه است. خیلی عالی بود. صدامو میشنوی؟ آره. الان یه سنگ میاد. اونجا یه دریچه کوچیکه، میبینی؟ خوبه، داخلش یه پروانه چرخون هست. خیلی آهسته سنگو بنداز توی پروانه تا نچرخه. مواظب باش تومه کوسه. نمیتونم. گیل این پیشنهاد خوبی نیست. مشکلی پیش نمیاد، دوباره سعی کن. باشه. خوبه تومه کوسه، آروم و با دقت، با دقت. گذاشتمش. اون موفق شد. حرف نداری کوچولو. حالا از تای لوله شنا کن و بیا بیرون. نه ترس، نه ترس کوچولو، نگران نباش، الان کمکت میکنیم. تومه کوسه اینو بگی. کمکم کنی. بفرستی تو یا کمک. بیشتر بفرستی. همش همینه. خود باش بگیرش تو یه کوسه. گرفتم. فکرشی. دیگه ازش نفر کار بکنیم. خواهش بکنیم. نه دیگه تمام شد. هی آقا بلند شو آقا، اون زنده است. چه اتفاقی افتاده؟ من همه چی رو دیدم پسر. اولش تو اینجوری بودی، بعد ما اینجوری بودیم، بعد تو اینجوری. در مورد چی حرفی؟ تو مرد کوچیک وسط عروس های دریایی بودی، باید صداش کنیم دومد ماهی. نه دل درد دارم. مردن ندغور نزن، حرف بزن. بسیار خواب آقای لاک پشت. لاک پشت پدرته، بهتره به من بگی کراش. کراش؟ جدی؟ بسیار خوب کراش، من میخوام برم به شرق استرالیا. میفهمی؟ شرق استرالیا. فرمایش دیگه ندارید؟ باشه بریم. بچست بچست بچست بچست شبهای گلو بندک شبه شبه بود. خیلی خوب بود. ببینم واسه چی تو همچی روزی میخوای بری استرالیا؟ خب من و دوری باید بریم به استرالیا. دوری اون حالش خوبه؟ منظورت آبی کوچولو؟ اون اونجاست پسر. دوری متاسفم، خیلی متاسفم. همش تقصیر من بود میدونی؟ ما نباید اون بازی رو میکردیم. منو ببخش. نوت سال حاضرین من اومدم. دیدید پیداتون کردم اونجایی، حالا بیاید منو بگیرید. ببخش اما شبیه امای بله. آره خدا من آروم باش مد، بذار ببینم اسکوپی چی کار میکنه، باید تنها شنا کنه. هی یوهو، خیلی بیمزه بود. هی پدر، دیدی چی کار کردم؟ منو دیدی؟ آره دیدی. تو بالاخره موفق شدی اسکوپی، دست بده کله. معرفی دومد ماهی، بچه دومد ماهی. چه باحال. دقیقا فکر کاری که ما کردیم برای شما خیلی جالب بوده، اینطور نیست؟ نه خیرم. پسرم برو بازی کن، پسرهای کوچولو اول یه تخمن، ما اونا رو میذاریم توی ساحل و بعد اونا خودشون راه برگشت به دریا رو پیدا میکنن. خودشون میان؟ آره. اما شما از کجا میفهمین که اونا کی آماده رفتن؟ هیچ وقت نمیشه فهمید، ولی هر وقت خودشون فهمیدن تو هم میفهمید. بگیریدش. پسر منو ازم گرفتن و حالا اون منتظر منه. نایت مووی. این ماها آه نه نه نه نه بچه ها نمیخوام در موردش صحبت بکنم. خیلی خب باشه باشه. ببینید من یه جایی خیلی دورتر از اینجا زندگی میکنم. اینجاش خیلی باحاله، بشینید بشینید. و پسرم نمو اون ازم عصبانی بود، شاید اگه سختگیری نمیکردم این کارو نمیکرد، نمیدونم. به حال اون رفت طرف یه قایق تو آبهای آزاد، همون موقع غواصا پیداشون شد. من سعی کردم جلوشونو بگیرم ولی قایق خیلی سریع حرکت میکرد. ما توی اقیانوس حرکت کردیم تا اونا رو پیدا کنیم. نمیتونستن جلوشونو بگیرن ولی پدر نمو میخواست هر طوری که شده پسرشو نجات بده. اونا داشتن شنا میکردن که به سه تا کوسه برخوردن. شاید انگیزه. آره اون کوسا رو ترسوند و بعد باور نکردنیه. اونا هزاران مایل زیر آب در تاریکی ها شنا کردند به خاطر نمو. نور موجود وحشتناک رو دیدن ولی اصلا نترس سیدن، چون که اونا شجاع بودن. اونا به دنبال نمو براشون ادامه دادن، رفتن دنبال نمو. اونا خیلی شجاع بودن. تو اقیانوس به طرف شرق استرالیا حرکت نیست که اونا همین الان توی راه باشن و شاید هم تو احتمالا تو همین روزا به لنگرگاه سیدنی برسن. اون پدر فداکاری تا نمو رو پیدا نکنه ولکن نیست. my آره شنیدم اون داره میره به طرف لنگرگاه. عالیه. اون خیلی ناراحته. لطفاً آرومتر حرف بزنید، اون نباید چیزی بفهمه. اشکال نداره، میدونم درباره کی صحبت میکنی. چی میخوای بگی؟ خیلی متاسفم که نتونستم. نه من باید متاسف باشم. من خیلی دلم میخواد که فرار کنم. میخواستم دوباره طعم اقیانوسو بچشم ولی داشتم تو رو توی درد سر مینداختم. متاسفم که نتونستم دوباره تو رو به پدرت برگردونم کوچولو. این تنها رای کشیدن دندونه. خب حالا میدازم تو آب راحت چی بری. خب تموم شد آقای نخست وزیر، راحت شدی؟ این دکتره میهستادت هنوز داره میهستی رو نزده. چی داره میگه من احمق؟ نما نما کجاست؟ چی کار داری؟ انزم به خصونت پدر تو با تمام اقیانوس جنگیده تا تو رو بیدم کنم. پدر من؟ مطمئنی؟ آره اون صدها من سفر کرده با کوسه ها جنگیده با عروس های دریایی. کوسه ها؟ پس اون نبوده. اون جدی میگی؟ بذار ببینم اسمش چی بود. تون بود، ساردین بود، مارلین. اون راست میگی اسمش مارلین بود. اون پدرمه، اون با یه کوسه جنگیده. برو بابا یکی چیه؟ سنت هم سنت ها کوسه میشه 4800 دندون. بعد از اینکه قواسا تو رو بردن پدر تو اینه دیوونه ها قایق رو دنبال کرده. جدی؟ اون تمام راه و کرال سینه میره، همه چیز رها میکنه تا اینکه سه تا کوسه میگیرنش. بعد اونا رو منفجر میکنه و هزاران پا به اعماق تاریکی میره. بعد یه هیولا با دندونای تیز دنبالش میکنه، اون گیر عروسای دریایی میافته. در این هنگام با یه سری لاک‌پج میاد به طرف استرالیا و الان هم داره یه راست میاد سیدنی اینجا پیش نما. اون همش دنبال تو بوده تو ما یه کوسه. ها؟ داری میری به طرف فیلچی؟ آمه یک کوسه. نه نه باید درمکش کنیم. بگیش بگیش موفق شدی. بای بود. خیلی خوب، ما کمتر از 48 ساعت وقت داریم. تا دارلا به اینجا برسه این آکواریوم حسابی کثیف میشه، ولی ما هم باید کثیف‌ترش کنیم. ژاک، نظافت بی نظافت. بله حتما. اگه تا میتونیم کثیف کاری کنیم، به چیزای کثیف فکر کنیم. ما باید این آکواریوم رو به گند بکشیم تا دندون پزشک مجبور بشه بیاد تمیزش بکنه. فهمیدین؟ آفرین. خیلی خوب رفقا، داریم میرسیم. همه تون آماده باشیم. کجاست؟ من که نمیبینم. کجاست؟ میبینمش، میبینمش. منظورت همون گرداب ترسناک مرگه؟ خودشه رفیق. معلومه که خودشه. ما اول باید راه خروجی تو پیدا کنیم. راه خروجی تو پیدا کنیم. شبای گلو بندک چه باسفه بود. شبای گلو بندک که باسفه بود. نصف خید اومد. امروز یه پرش عالی داری. خیلی خوب، فکر کنید داریم به یک بار محکم لگد میزنیم. یه دکمه آژیر روشنه، پس مراقب باشیم. یادتون باشه بشکافید و بچرخید و ضربه بزنید. اون داره با من حرف میزنه، اینو میفهمم. تو خیلی باهوشی بچه، ولی من نمیفهمم چی میگی. دوباره از اول بگو. هرشی نخوری یه چیزی میشه. چرخیدیم و چرخیدیم. واقعا خیلی چسبید. خیلی باحال بود. از این کارشون لذت بردم. هی لک پشت دارم، خدافظ. خیلی عالی بود. حالا دماتونو بچرخونو به سمت سیدنی حرکت کنید. نه نگره نماش ما تا همینطور. ممنون کراش. سلام منو برسون. خیلیش ما بازم خودتون باشید. واقعا جای نمو خالی. هی هی کراش، راستی نگفتی چند سالته؟ 150 سالم رفیق و هنوز جوونم. آه 150 باید یادم بمونه. مامیل اونجا؟ بله. خیابان والابای سیدنی؟ بله. ما باید به طرف جلو مستقیم شنا کنیم. شنا میکنیم. یوری. پس چرا هر چقدر میریم به تهش نمیرسیم؟ یه معما بگم. باشه. خیلی خوب، اون چیه؟ هم خیلی کوچیکه، هم خیلی نارنجیه. اون منم. آه درسته. خب اون نارنجی و کوچولوه، کوچولو و نارنجی. منم. درسته آقای باهوش، نارنجی و کوچولو با خطای سفید، با خطا. منم. فکر می‌کنم بعدی هم من باشم. درسته. سب کن. من این ابر شناور رو قبلا هم دیدم. این یعنی قبلا هم اینجا بودیم و یعنی ما داریم دور خودمون الکی میچرخیم و یعنی ما مستقیم نمی‌ریم. ما باید بریم حالا اونجا میفهمیم کجاییم. بیا بریم. آروم باش. حالا یه نفس عمیق بکش. حالا باید از یکی بپرسیم. خب از کی بپرسیم؟ از قطره ها؟ آخه اینجا که کسی نیست. حتما یکی هست، اینجا اقیانوسه. احمق، فقط ما دوتا که نیستیم. بذار ببینم. خیلی خوب، هیچ کس نیست؟ نه؟ نه. آره یکی هست. هی ببخشید، حالا نوبت منه. اون چک سیاه و مرموزه. اون یه ماهیه که ما نمیشناسیمش و اگه ازش بپرسیم ممکنه ما رو بخوره و استخونمون رو بریزه تو دریا. بیا یه بار شانسمون رو امتحان کنیم. الان نمیخوام شانسم رو امتحان کنم. نظر با جونمون بازی بکنیم. خیلی خوب. تو میخوای بری سیدنی یا نه؟ معلومه که میخوام. ما باید برای رفتن به اونجا همه سعی خودمون رو بکنیم. ها داری نمیفهمی چیکار داری میکنی. به من اعتماد کن. خیلی خوب. ببخشید کوچولو. سلام. بی‌ادب نباش، سلام کن. سلام پسر این بینگو. نمو. نمو رو بردن به سیدنی. و این موضوع خیلی مهمه که هرچه سریعتر به اونجا برسیم. شما میتونی کمکمون کنی؟ خیلی خوب دوست کوچولو. خیلی خوب داری؟ من یه دوست کوچولو هم، ولی فکر نکنم اون یه دوست کوچولو باشه. اوه چه دوست گنده یه نهنگ، باید به زبون خودش حرف بزنم. تو میدونی دوری چه جوری باید؟ تو مطمئنی که داری به زبون والها حرف میزنی؟ میخواد پسرشو پیدا کنه. رفت، برگرد. اون دیگه برای میگرده، تو اذیتش کردی. سب کن سب کن. گفت دوری این زبون والها انگار که دلدرد داری. خب باید تمرین کنم. تو واقعا حالت خوب نیست. بهتر این کارو نکنی. باید بلندتر بگم. بهت گفتم کارو نکن. خیلی آهنگین شد. نشد؟ اصلا ما آهنگین نیست، یه جوراییه که به گوش صدمه میزنه. امیدوارم نه هنگ گشنش نباشه. اونا فقط سرخپوست میخورن، نه ماهی. آه نگاه که سرخپوستا. آی فالکون. نگاه کن، اون طرفو نمیشه دید، کثیفه، کاملا کثیفه، کثیف. همش به خاطر توه، این کارو تو کردی. یاد گفتم تمیز نکن. شرمندم. هی جانبی جان، جانبک. آی آی آی آی آی من عاشق فلو، کسی فلو رو ندیده؟ فلو ساعت 9 بچه ها، الان اون میاد. سلام بربره، ببخشید خود دیر شده. خیلی خوب خیلی خوب بچه ها اومد. خوب ببینی نارز بلود کار تنفر انگیزه. واسه من خوبه. شما هنوز نفهمیدید محل زندگی اونو. زنگه به طرفمون. خدای من عجب وزی. بربره فردا اولی نفر کیه ها؟ آقای اسکات. خب باید کنسلش بکنی، چون من میخوام اکواریومو قبل از اینکه در لبیه تمیز کنم. باشه دوشو. آره اون میخواد اکواریومو تمیز کنه. اینجا تمیز میشه. حاضری پدرتو ببینی کوچولو؟ معلومه که حاضری. میدونی کوچولو، اصلا تعجب نمی کنم اگر ببینم پدرت اون بیرون توی اسکله منتظرته. آره. تو شکمه یه نهنگیم، نمیفهمی؟ نهنگ؟ بله، تو باید تقاضای کمک کنی، چون ما اینجا گیر افتادیم. یه نهنگ، میدونی من زبونش رو بلدم. نه، تو دیوونه هستی، تو زبون والها رو بلد نیستی. من باید برم بیرون، باید پسرمو پیدا کنم، باید بهش بگم که لاک پشتا چند سالشونه. حالت خوبه؟ هه؟ نه نه چیزی نیست، درست میشه. نه درست نمیشه. اوه معلومه که میشه. نه من بهش قول دادم که تو زندگی نذارم هیچ اتفاقی براش بیفته. آه قولت خنده داره. چی؟ تو نمیتونی نظری اتفاقی براش بیفته، وگرنه هیچ اتفاقی براش نمیفته و زندگیش بیماری میشه. اینجا چه خبره؟ نمیدونم، بذار ازش بپرسم. معلوم هست چه خبره. فکر کنم یه ایستادیم. معلومه که ایستادیم، انقدر با این زبون حرف نزن، اوضاع رو بدتر میکنی. اون صدای چی؟ ای نه، نگاه کن، داره آب میره پایین. آبا نگاه کن، داره میاد پایین، داره میره پایین، داره میره پایین. تو مطمئنی؟ ببین الان نصفش خالی شده. میخواد بریم تای گلوش. حالا میخواد ما بریم اونجا. خیلی خوب، اون گفت ما باید بریم تای گلوش، چون اون میخواد بره روی سطح آب تا ما رو بندازه بیرون. سال دیگه ای هست؟ معلومه میخواد ما بریم اونجا. اون میخواد ما دوتا رو ببره، اونم برای نهار. من چه مزه ای مامان جونم، خوشمزه. بهش بگو که من اصلا برای نهار اون آماده نیستم. باشه، می اینقدر پوش حرف نزن. چه خبره؟ ازش میپرسم چه؟ دیگه بسته، تو زبون اونو خوب نمیفهمی؟ چرا میفهمم؟ نه نمیفهمی، تو فکر میکنی بلدی ولی بلد نیستی. نمو باشه. ای داری اون گفت وقت رفتن شده، همه چیز درست میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. از کجا میدونی؟ از کجا میدونی اتفاق بدی نمیفته؟ نمیدونم. پسرمو پیدا کنم. ممنون آقا. کاش که زبون نهنگا رو بلد بودم. خیلی خوب، باید قایقی که اونو برد پیدا کنیم. آره یادوری، ما موفق میشیم، موفق میشیم، موفق میشیم. صبح بخیر. صبح شده ماهیا، روز موعود رسید. خورشید میدرخشه و آکواریوم تمیزه. تمیزه؟ آکواریوم تمیزه. ولی چطوری؟ احتمالاً وقتی ما خواب بودیم تمیزش کرده. حالا چی کار کنیم؟ چی نوشته ستاره؟ اینطوری که صداتو نمیشنوم. آکو اسکام 2000 در هر شرایطی به طور خودکار نگهداری و میکروب زدایی میکنه و ضمانت شده تا از زندگی ما ماهی ها حفاظت کنه. باسه؟ آکو اسکام برنامه ریزی شده تا هر 5 دقیقه محیط آکواریوم رو بررسی کنه. بررسی؟ یعنی چی؟ دما 82 درجه، پی اچ نرمال. عالیه. لعنت به تو آکو اسکام. این همان نقشه یه فرارتون. خب حالا باید چی کار کنیم؟ قایم شو. نه اون نیست. زهرم تیری چی؟ اشتباه شد. حالا چی؟ دارم فکر میکنم. کمکم دارم میاد. کمکم کنیم. چنا کن به سمت پایین. همه برید پایین. عالیه. نه، آروم باش نمو. اونا عذاب نمی کنن. بهت قول میدم اوزا رو به راه میشه. هیچ کدام از این قایقا به نظرت آشنا نیستن؟ نه ولی قایقه باید همین جاها باشه. زود باش دوری، باید پیداش کنی. من خیلی هیجان زده شدم. تو دوری بیدار شو، بیدار شو. مرغابی. اون که مرغابی نیست، پلیکانه، پلیکانه، پلیکانه. من اینجا نیومدم که صبحونه این بشم. هی هی نایجل نگاش کن، دوباره جرال لقمه بزرگتر از دهنش برداشته. آره یکی رو بفرست با اون بیچاره رو کمک کنه. آره بفرست. خیلی خب خودم میرم تنبلم. خیلی خب جرال بگو ببینم چی شده. یلم خدای من، من باید تسرم نمو رو پیدا کنم. کینگ نمو، هی هی هی، اون خودشه، همونی که با تمام اقیانوس نبرد کرده، این همونه. من پسر تو میشناسم. داری زود داشت فرار کنم. هی چپ کن، بایتا بایتا کنه دارم، میخوام یه چیزی بگم به جون مادرم، دارم رایش میگم. من خیلی خوب عزیزان دارم، اگر میخواید زنده بمونید خیلی آروم کمربنداتونه به من این و بپرین توی دهن من. بپرین توی دهنت؟ بعد چجوری زنده بمونیم؟ اگه بمیرم هم حاضر نیستم. من تو رو میبرم شیه پسان دیوانه دیگه. آره درسته. اون نارنجی کوچیکه و یه باله سفید. لبون لبون آی ببخشونه یلا تو بکم دارلا دخترم بسته دیگه، بیا اینجا کارت دارم. خیلی خوب، بیا این مرواریده رو من ببینم. من یه پیرانا هستم، اونا توی آمازونن. پیرانا میتون ماهی اینه چو عزیز دینه منم برد میادم. ماهی ما بده میدونی احتمالا اونو توی ماشین جا گذاشتم، میرم بیارمش. باشی همینجا منتظر بمون. من فهمیدم داره نقش بازی میکنه. اون زنده است. اونو کجا میبره؟ داری میره سمت دستشویی. الان اونو میندازه توی توالت. نه اینجا میره سمت اشغال. نه نه نه نگاه کن، من باباشو بگه کردم. اون آدم رو بگه اونجا. من نمیتونم برم اونجا. چرا خوبم میتونی برم؟ نه خیلی نمیتونم. آخه خب میتونم. خیلی خب آروم آروم. خدای من. من جواب نمیتونم بدم. من خوش نمیتونم صحبت بکنم. من این سبب بکنم. پدر مایی بلند شو. چه قلده من او کنو چی؟ مایی بلند شو. عجله کنی. حالا ها؟ سیرو باز کن. چه هوای خوبی. همه هیونه دیوانه شده. گیل دامه یک گوزه سلام منم رو پدرت برسان خیلی خواب برو برو پیشش افسرم برو نفسی کرده اون موفق شد نگران نباش همه ی مجره ها به اقیانوس میرن من متاسفم واقعا متاسفم هی دوری اگه تو نبودی من هرگز به اینجا نمی رسیدم خیلی ممنون هی صبر کن صبر کن کجا میری؟ همه چیز تموم شد دوری ما دیر رسیدیم به مو رفته منم باید برگردم خونه نه تو نمیتونی صبر کن تو رو خدا نرو خواهش میکنم تا حالا هیچ وقت اینقدر با یه ماهی نبودم و اگه تو بری من با تو تمام چیزا یادم میمونه راست میگم ببین پیشرمن پلاک 42 یادم میمونه الان یادم میاد میدونم وقتی نگات میکنم حسش میکنم وقتی نگات میکنم انگار توی خونم هستم توی خونم خواهش میکنم من جدایی رو دوست ندارم فراموشی رو دوست ندارم متاسفم دوری باید برم اوی خوشا پسر هرچی میخورم چیر نمیشم آره بابا ترکیدم علده یه نهن شدم بابا خوشگلی پیدا ترکیدم بابا میدم حالتون خوبه؟ نمیدونم من کجام نمیدونم چه خبره انگار یکی رو گم کردم ولی یادم نمیاد قصه نخور منم دنبال یه نفر میگردم هی میتونیم با هم بگردیم من دارویم منم نمو هم نمو؟ چه اسم قشنگی؟ پدر تو یه پدر من پدر من آها فهمیدم پدر ما کجایی؟ پدر ها سیدنی ها پیشر من پلاکش رو دو خیابان بالبایی سیدنی نما نما تایی ببینم شما یه ماهی نارنجی ندیدین شبیه این؟ ها؟ ولی بزرگتر. آره دیدمش، دیدمش ماهیابی، ولی بهت نمیگم، تو هم هیچ کار نمیتونی بکنی. های؟ وای، وای، میگم، میگم باشه، رفت قسمت ماهیای آزاد. وای، جلتا نگاه کن. چیت، حواسم نبود. درسته، میدونم که میتونی. من برمیگردم. حالا برو عجله کن، بهشون بگو به طرف پایین شنا کنن. خیلی خوب، شنیدین پسرم چی گفت؟ زود باشه این ماهی ها. داری بهشون بگو برم پایین زود. مگه نمیشنوین چی دارم میگم؟ به طرف پایین، به طرف پایین شنا کنین، پایین. حالا خوب، همینطور آروم جمعش کن. خوبه خوبه، آفرین. همه به طرف پایین، شنا کنید، پایین. دیگه چیزی نمونده. شنا کنید، پایین. شنا کنید، پایین. امروز زیاد سنگی شده، عجب سیدی جان. بکش. نامید نشین بچه ها، شنا کنید. به طرف پایین شنا کنید. به طرف پایین. ها؟ چرا همچی شد؟ شنا کنید، پایین شنا کنید، شنا کنید. چه اتفاقی داره میافته؟ چه شده؟ شنا کنید، پایین شنا کنید، پایین شنا کنید، پایین، پایین. دور باش پدر. پدرمه. شنا کنید، پایین، پایین، شنا کنید، پایین، پایین، پایین، پایین. داریم چپ میشیم. چی کار نمی کنم؟ پایین، پایین. شنا کنید، پایین. داری نما کجاست؟ اونه هاش اونه نما نما نما نترس بابا پیشته، بابا مراقبته. پدر خدا جونم شکرت. من خیلی متاسفم. او نه نه نه، من متاسفم نما. هی حرف بزن. چی شد؟ چی شد؟ لاک پشت یادته؟ یکیشونو دیدم، اون 150 سال عمرش بود. 150؟ بله. سندی پلانکتون میگفت اونا فقط 100 سال عمر میکنن. سندی پلانکتون؟ تو فهمی کنی من تمام اقیانوس گشتم که اندازه سندی پلانکتون ندونم؟ اون 150 سالش بود، نه 100 سال. این سندی پلانکتون چیه که همه چی رو میدونه؟ وقت مدرسه است. پاشو، وقت مدرسه است. یالا پاشو دیگه، من بردم، من میبرم. نه من برمیشم. پسر خودم آدم جلو زد، سب کن سب کن. بیم بلم و کشفم، یالا بیم بلم. یار دریایی به نمتن نگاه کرد و گفت با همچین برگایی شقایق دریایی به چه دردی میخوره؟ سلام نما، این کیه؟ شگرد مهمان، معمار استرالیا هم رفتی؟ خوبه. آره واقعا تمام کارهایی رو کنگی کردی؟ ببخشید سلام لطفا نترسید. ما باز مطمئن میشدیم که عضو جدیدمون سالم میرسه خونه. ممنون رفقا، هفته دیگه میبینیم. شادمون یادتون نره. آیا دوستن نقضا خدافز بچه ها محکم بشینیم. خدافز بذارم خوش بگذاره. خدافز بدن. آقای رئیس صبر کن، یه چیزی یادم رفت. یار خود بسرم، دوست دارم. منم دوست دارم. پدر تو دیگه میتونی بری خونه. باشه، برو دنبال ماجرا جویید. خداحافظ، بعدم میبینم اتون رفقا. خداحافظ سلما. نمو نمو. خداحافظ سلما. بعد از مدرسه میبینم اداری. خداحافظ پدر. خداحافظ. بربرو حالی. من هیچ نمیفهمم، این یه عمر ضمانت داره ولی حالا خراب شده. حالا مجبورم خودم آکواریومو تمیز کنم. همه ماهی رو از آب درآوردم، گذاشتمشون توی کیسه. ماهی ها کجا؟ اینجا که نیستن. بتون ستاره دیگه چیزی نمونده. حالا چی؟ دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before,